sıra yok, çiğde mini çiğde bu yer. Dürür içide yedek, dur içide gümüzürü itibine. Zikta udada yeni final, yuvakine tırtı zir hibes. Zikta udada yeni final, yuvakine tırtı zir hibes. Flakta verildi bir Gizem el zulme